Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. 1870'lerde yazılmış bir romandan kısa bir alıntıyla başlayalım. İstanbul'a girerken hissettiğim duygu, bana Messina'nın boğazlarından Boğaziçi'nin girişine kadar süre gelen 10 günlük yolculuk boyunca gördüğüm her şeyi unutturdu. Evet, İtalyan romancı, öykü yazarı ve şair Edmondo de Amicis'in cümleleriyle başladık. Devam edelim. Çok basit gibi görünen mimarinin aksine her taraftan dikkat çeken birçok hassasiyeti vardır. Böyle diyor şair, ondan sonra İstanbul'u tanıtmaya başlıyor. Kurşun kaplanmış küçük kubbeler, birbiri üstüne yükselen acayip şekilli çatılar, boşlukta kalmış gibi gelen galeriler, revaklar, sütunlu pencereler, oymalı kemerler, delikli ve stalaktitli küçük şerefeleri olan yivli minareler, dantelle kaplanmış gibi görünen abidevi çeşmeler, altın benekli rengarenk duvarlar. Meşe selvi, söğüt gölgesindeki her şey nakışlı, oymalı, hafif, cesurdur. Ve aralarından kalkan kuş bulutları kubbelerin etrafında uçarak koca yapının her yanını ahenkle doldurur. Burada güzellik duygusundan daha derin, daha kuvvetli bir şey hissedilir. Evet, 1800'lerin İstanbul'u. Ve 2010'ların İstanbul'una gelerek son günlerin manşetlere geçen önemli kent haberlerini bizzat Başbakan'ın ağzından sıralayalım. Başbakan 13 Ocak tarihli bir toplantıda yaptığı konuşmada bu yıl 29 Ekim'de Marmaray'ın açılışına hazırlandıklarını belirterek 2015'te biraz daha güneyinde çift katlı tüp geçitin açılışı olacak. Aynı yıl yetiştirmeye çalışacağız, 3. köprüyü bitireceğiz. Yıllık kapasitesi 100 milyon olan İstanbul Havalimanı'nı bitireceğiz. Bu yıl içinde ilk çeyrekte yetiştirmeye çalışıyoruz. Kanal İstanbul projesinin hazırlıkları yapılıyor. Bu sözlerle projelerini sıralıyor. Tabii bu arada Süleymaniye'nin silüetini yerle yeksan eden Boynuzlu Köprü'nün bitmek üzere olduğunu ekleyelim. 3. havalimanını kapsayan 4 bölgeli yeni bir kent en taze haber. Arnavutköy ağırlıklı 8 ilçede bir alan afet dönüşümü çevresinde rezerv alan ilan edildi. Kamulaştırma kararları çıkmış. Burada yeni bir çekim merkezinin hazırlığının yapılmakta olduğu yetkililerce ifade edildi. Biyo İstanbul projesi de bu bölgeye yönelik projelerden biriymiş. 3. köprü, 3. havalimanı, kanal ve benzeri doğa kırım, çevre kırım projeleri karşısında Biyo İstanbul makyajının ironisini takdirlerinize bırakıyorum. Evet, bugün meramımız İstanbul. Dünya incisi İstanbul'un arazi rantı uğruna, ekonomik getiri uğruna, parça parça ihaleye çıkartılarak sermayenin eline teslim edildiği bir süreçteyiz. Bu kentin sakinlerine, mahallelilerine hiç danışılmadan yaşam alanlarına dikte edilen projelerle, kenti küresel kente dönüştürme hırs ve gayretkeşliğinin kenti ve bizleri nereye götürmekte olduğunu ve bu bağlamda İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi'ni tartışacağız. Lafı çok uzatmadan ben konuğumuza dönmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BİMTAŞ bünyesinde oluşturulan İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi İMP'nin kurucusu ve ilk koordinatörü Profesör Hüseyin Kaptan, kendisi aynı zamanda emekli bir akademisyen bizimle. Kendisi 2008 Mart'a kadar İMP'nin başındaydı, istifa ederek ayrıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ben hemen son cümlemden alarak sormak istiyorum. Şimdi siz istifa ettiğinizde sağlık sorunlarınızı öne sürdünüz ama 3. köprüye karşı baskılara dayanamayarak istifa ettiğiniz çok söylendi. Nitekim sonradan siz de açıklama yaptınız. Hatta 3. köprüye karşı çıkan Kadir Topbaş'ın da çok zor durumda olduğunu belirttiniz. 3. köprü İstanbul için ne ifade ediyor? Efendim, önce Açık Radyo dinleyicilerine sevgilerimi sunuyorum. Burada bulunmaktan mutluluğumu ifade etmek isterim. Çünkü ben de Açık Radyo dinleyicisiyim. Etkileniyorum sizden. Sizden de etkilendiğim gibi ayrıca benim kuşağım İkinci Dünya Harbi sonrası İstanbul'un yoksulluk sürecinde, hı-hı, yani benim yaşıma göre söylersem 70'ler ile 80'ler, 80 yaş arasında olan gruptan bahsediyorum. Garipler ekolünün etkisinde büyüdük. Yani belki de o perspektiften hala, hı-hı, onun hümanist çizgisinden, hı-hı, ve romantik çizgisinden, hı-hı, hala sıyrılamadık. Onun için bakış açımızda bu perspektifte, hı-hı, belki de dünya realitelerinin dışında, yani bugünkü dünya gerçeklerinin dışında. Bu sorduğunuz suali ben şöyle, çok özet, vaktimiz çok sınırlı olduğu için maalesef, çok uzun, evet, bir hikaye. Bunun müthiş bir ekonomi, ekoloji, hı-hı, savaşı olduğunu söylemekle başlayayım. İstanbul benim gençliğimde yaşadığım 1 milyon nüfuslu İstanbul için 1980'li yıllarda üretilen planlar bu coğrafya ancak 5 milyon insan taşır, hı-hı, diyordu. Yani o plan öyle onaylanmıştı. Coğrafya hassasiyetleri var, kültürel hassasiyetleri var. Onları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Fakat bugün o parametreler bütünüyle alt üst oldu, hı-hı, biliyorsunuz. Evet. Geçen de ilan edildi. 14 milyon nüfus. Ama sağındaki solundaki Tekirdağ, Çorlu ve Gebze mahalleleriyle beraber 16 milyon nüfus. Her yıl 500 bin, hı-hı, kişi geliyor. Yani her yıl bir Eskişehir geliyor. Ve bu ortam 25-30 milyona doğru. Yani 3 Londra, hı-hı, 5 Paris, artık 10 Roma falan gibi. Yani kardeş şehir diye Roma'dan bahsediyorum. Büyüyor, gidiyor. Evet, doğal eşikler aşıldı da demiştiniz Ekim Alekolis'te. Bu süreci yenmek için Türkiye ne yaptı? Yani bunu böyle planlamadı gerçekten. 1960'lı yıllardaki ilk kalkınma planları, hı-hı, Türkiye'nin bu şeylerine, bu uzun vadeli perspektifinde göç veren bölgelerde bölgesel kalkınma merkezleri, stratejileri güttü. Fakat aradan geçen bu işte 60 sene içinde diyelim, bu stratejiler hiçbiri gerçekleşmedi. Ve bu giderek sonu bilinmeyen bir macera olarak, İstanbul için serüven olarak devam ediyor. Yani büyük bir enerji birikimi, ihracatın yarısını yapıyor. Ayrıca bir endüstri metropolü. Endüstri devamlı dönüşüyor ama yeni teknolojilerde yine endüstri İstanbul ve çevresinde yoğunlaşıyor. Türkiye istihdamı endüstriyel iş gücünde %50'ye yakın. İhracatın %50'si bu metropolde. Peki bir yandan da metropolde desantralize, evet, etme gayretleri de var. Yani bu küresel var, kent yapma tahayyülünün içinde, öyle değil mi? Şimdi küresel kent yapma tahayyülleri, yani bu enerjiyi doğru yönlendirme perspektifinde planlama çalışmaları var. Bu planlama çalışmaları işte başkanın organizasyonunda 2004 yılında, hı-hı, başladı. İstanbul, o zaman İstanbul Metropolitan Planlama, hı-hı, Bürosu'dur bu. Çok ciddi, Türkiye'de beklenmedik bir olay oldu. Yani bilim adamlarının böyle bir hasreti varmış. Böyle bir çalışmaya katılmak, böyle bir performans gösterdi aslında. Yani benim de hayal etmediğim bir olay, hı-hı, oldu bu. Hatta şunu da güzel bir olay olarak söylemek isterim size. Büyük katılımcı bir çalışmaydı. 84 belediye başkanı, yerel yönetimlerden bahsediyorum. 400 küsur meclis üyesi. 4 sene süren bu çalışmalar, sivil toplum örgütleri, yani 11 üniversite. Peki bu kentin üzerinde bunun yansıması ne oldu? Yani bu enerjiyi en az zararla geciktirmek gibi bir strateji vardı. İstanbul'u işte kültür, bu ekoloji, ekonomi savaşında ekolojik hassasiyetlerine birinci öncelik vermek. Yani 3. köprü, havalimanı, kanal falan burada yok, var mıydı bu şeyde? Kesinlikle yoktu. Yani böyle şeyler yoktu. 3 İstanbul olarak planlandı o zaman İstanbul. Ve bu da hayret edilecek bir şekilde, yani Türk halkının özellikleri diyelim, müthiş bir uzlaşma ortamı oldu. yani soldan sağdan 400 üyenin dualarıyla, gözyaşlarıyla onaylandı. Yani bu büyük bir başarı zannettik. Yani biz bundan çok heyecanlandık. Çünkü bilim dünyası siyasetten ilk olarak davet almıştı. Bu çok bizim için onur verici, çok onurlandırıcı bir şey. Başkan da sanat tarihi doktorası yapmış bir meslektaşımızdır. Onunla fevkalade uyumlu oldu meseleler. Peki ben pardon burada bir şey sormak istiyorum vakit aktığı için. Yani biz şimdi bu anlattığınız sinerjinin kent üzerine tam aksi çok kötü yansımalarını gördük. Sanat tarihi uzmanı bir başkanın Süleymaniye'yi yok eden bir boynuzlu köprü projesini. Bana kalsa bu sistem onu da aşan bir sistem. Bu bir yönetişim ve yönetim meselesi. Yani demokratikleşmede yerel yönetimlerin güçlenmesi, sivil toplum örgütleriyle, kendi siyasi organlarıyla kentin geleceğine karar vermesi yasalarla tanımlanmış. Ama Ankara'nın da yasaları var. Ankara'nın da tasarrufları var. İstanbul, yani bunu böyle düşünmek lazım. Yani bu İstanbul, böyle tepeden inmece kararlarla mı İstanbul şekli? O zaman İMP niye kuruldu? Bir meşruiyet aracı mı oldu? Kapandı zaten. Yani evet, onu yani, dostlara tabii haber sonra vermiş olayım. Yani buna 11 üniversite İstanbul'un kuşlarının uzmanı profesör vardı orada. Yani İstanbul'un endemik bitkileri, rüzgarları, kültürü, ekonomisi, sosyolojisi falan. Peki hangi projeler yani, ortaya? Şimdi biz kentliler olarak İMP'yi çok böyle göremedik hayatımızda bir. Ama İMP bir teknisyen gruptur. Yani teknisyen grup siyaset önce gelir. Teknisyen yani akademisyen de olsanız sınıf olarak daha aşağıda olduğunuzu kabul etmeniz lazım. Bu doğrudur yani. Demokratik sistemlerde de bu böyledir. Ama burada hüzün veren olay yerel siyaset yok sayıldı. Yani hani hızlı demokrasi, gelişmiş demokrasi kavramı içinde hani siz hocaları, bilim adamlarını falan bir kenara atabilirsiniz. Ama yerel seçilmişleri ve onların kararlarını atamazsınız. Yani Ankara ile yerel yönetimlerin uyumsuzluğu, Ankara'nın ketum olması, sır saklaması, aleniyet göstermemesi falan gibi olaylar bu plana burada yok. Burada tarihi yarımada planları var mıydı İlmi? Şimdi bakın yani mesela şey için, var bu tüneller. Size bana bir fırsat veriyorsunuz. Bakın şimdi Marmaray vardı. Marmaray Türkiye'nin en akıllı projelerinden bir tanesi. Hızlı trenler. İstanbul'un planlaması şu anda tır imparatorluğuna ve karayollarına teslim bir sistem yani bu. Yarıştığı metropoller gibi, Londra gibi, Paris gibi diyelim. Hatta Moskova gibi diyelim. Metro sistemleri yani raylı sistemler İstanbul'un avantajı bir de deniz var tabii. Deniz, karayolu, havayolu ulaşım entegrasyonu üzerine kurulmuştu. Hatta bunu biz Japonlarla çalıştık ve Türkiye'de ilk olarak arazi kullanma planlarıyla ulaşım planları evet, paralel onları Marmaray. Yani kötülerin var. İyisi diye bakılıyor evet ama mesela lastik şimdi mesela geçiş. Marmaray geldiği şey var yani kavramsal olarak söylüyorum aramızda müthiş bir görüş farkı var yani biz de İstanbul'a aşığız çünkü gariplerle büyüdüğümüz için bunu söyleyebilirim ama bizim İstanbul'a aşkımız bilim dünyasının ve sanatçıların yani Mecnun'un Leyla'ya aşkı gibi. Yani düğmelerini dahi çözemeyecek kadar çok hümanist, çok romantik, çok şey. Ama bir adamlar da geliyor, Zaloğlu Rüstem gibi. Onlar da çok seviyor ama onlar ellerinde gürzle falan, kılıçla, kalkanla geliyorlar. Yok ederek. O zaman biz tabii doğal olarak yenik düşüyoruz, kenara çekiyoruz. Yani ikisi de büyük aşk aslında. Peki bu onlar, şeylere bu, siz hep karşı çıktınız. Mesela Dubai Kuleleri değil mi? Hep karşı çıktık tabii yani. Lastikli tüp geçiş. Bunu biraz bize yani şimdi lastikli, dinleyicilere bir de şeyi. Tabii lastikli tüp geçiş. Yani E5'i tarihi yarımadaya bağlıyorsunuz. Ne oluyor? Bunda şimdi bir E5. Halbuki biz tarihi yarımadayı koruma altına almak istiyoruz. Onu raylı sistemle bağlanıyor Marmaray'a. Marmaray'dan da Yeni Kapı'dan. Havaalanı yönünde, Şişli yönünde. Peki Marmaray'ın ucu bu boynuzlu köprü değil mi? Yani Süleymaniye'nin silüetini yok eden ona bağlanmıyor mu? Şimdi boynuzlu, o boynuz meselesi başka. Yeri başka ama bu metronun Beyoğlu bölgesinden tarihi yarımadaya geçmesi, araçlı trafiğin, yani lastik tekerlekli trafiğin tarihi yarımadadan arındırılması için bu metronun tarihi yarımadayı aşağıdan beslemesi fikri var. Bir de Yeni Kapı olayı var, biliyorsunuz. Evet. Yeni Kapı'da biz İstanbul'u 2500 yaşında zannediyorduk. Tabii, öyle anlatıyorduk. Gitti. Orada evet. Dedelerimiz çıktı, kemikleri çıktı. Evet, evet. Onlar birbirine sarılmışlar, mezarlıklarında yumak gibi yatıyorlar. Ayak izleri çıktı. Biz Roma'nın torunuyuz zannederken kendimizi Roma'nın dedesi olarak bulduk. Evet. Ama şimdi bazı insanlarımız, bizi yönetenler işte çanak çömlek dediler. Hatta bir hukuk profesörümüz bu iskeletleri de belki de bir yerden bulup getirdiler gibi son derece dramatik, trajik açıklamalar yaptılar. Bu müthiş bir kontrast aslında. Yani onlar da seviyorlar gerçekten de. Buna ne diyorlar? Severken öldürme sendromu mu diyorlar? Yani sert seviyorlar. Onlar da acaba aslında sevmek bir mi yoksa başka bir şey mi, onu bilemiyorum. Eserler yani, ya da hani satışa daha rahat hazırlamak için çıkanı görmezden mi gelmek? İstanbul çok para eder yani. İstanbul aşağı yukarı bir çırpıda 500 milyar dolar yani eder, ormanları eder. Fakat bizim aklımıza hiç gelmedi kuzey ormanlarına. Ya işte yani siz biraz şeyden şeyi açar mısınız bize? O çok önemli. Ekimenopolis filminde bu su havzalarını oynadım, konuşuyorsunuz. Evet. Oynadım evet. Evet, orada İstanbul'un diğer kentlerin suyunu nasıl şu an tüketmekte olduğunu bize bir anlatır mısınız? Yani tabii İstanbul'un su gereksinmesi doğal sit olan İğneada lagünlerine kadar dayandı. Neredeyse Bulgarların da suyunu isteyeceğiz. Öbür taraftan Düzce'nin suyunu aldık. Fakat çok dramatik bir gelişmedir. Düzce İstanbul'un sanayi olarak atlama bölgesiydi. Böylece onaylanmıştı. Böylece İSKİ'nin yasakları oraya da gitmek durumunda kaldı. Yani birbirini öldüren, birbirini kilitleyen Melen suyundan bahsediyorum. İkinci köprüyle başladı her şey. İkinci köprünün etrafına tam yasa dışı 8 milyon insan yerleşti. Yani ulaşım politikalarının karayolu taşımacılığı üzerine yönlendirilmesi, ormanlar ve su havzaları üzerinde akıl almaz. Şimdi Gebze'den yola çıkın, devam edin şeye doğru, İstanbul'a ve oradan Trakya'ya doğru. Gözünüz sağda ve solda. Ne varsa kanunsuzdur. Hiçbir tanesi plan onayını, plan önerisi değildir. Yani Gebze'den itibaren sağlı sollu sanayi bölgeleri, isyan yerleşmeleri falan. Peki yani sanayi bölgesini zaten oraya koyunca sosyal konut yapmıyorsa ne olacak? Yani tabii bu da başka bir boyut tartışma da. Şimdi ona girmek istemiyorum. Şeyi soracağım bir de ben. Hani bu kadar biz başka kentleri ve çevrenin suyunu tüketirken şimdi bir de iki yeni şehir artı dört yeni şehir ne olacağız? Biz susuz mu kalacağız? Şimdi onun hesaplarını biz yapamıyoruz. Biz İstanbul şimdi şöyle düşünelim. İstanbul değil. Evet tabii. Tekirdağ, bambaşka. Tekirdağ evet, böyle aynen, yani günlük aynen ilişkiler yayılmış içinde. Bir yönetim eksikliği var. Bu bölgenin bir bütünsellik içinde planlaması. Değil mi? Bu yok. Yani İMEP bunu yapıyordu. İMEP bunu yaptı yani. Trakya bölgesini de planladı. Şimdi biz bu parçacılar yani bu tepeden inme olayların hangi gelişmeleri ortaya koyacağını doğrusu ölçme sınırından dışarıdayız. Yani bunu ölçemiyoruz artık. Yani bu megapolisin, bu çılgın projelerin neler getireceğini ölçemiyoruz. Çok dayanıklı bir şehirmiş doğrusu. Yani evet. Dayanıklı ama zamanımız akıyordu. Ben şimdi İMP ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben hep İMP denince beni affedin yanlış bir şey söylüyorsam. Şimdi hatırlıyorum 2009 senesiydi. Biz Habitat bir heyet çıkarttı İstanbul'a, Akfe heyeti diye. Evet. Zorla tahliyeler üzerine danışmanlar. Ben orada yerel temsilci sıfatıyla görev aldım. Süleymaniye'de Kiptaş'ın bürosuna gittik. Evet. Şimdi bu benim hayatımın bir tecrübesidir. Ben orada şeyi gördüm. Bir sürü bilim insanı, profesörler masa başında çizimler yapıyorlar. Evet. Böyle şık şık mekanlar, evler çiziliyor falan falan işte. Sonra bir Süleymaniye'yi gezdik heyetle. Şimdi sonra hep onu düşündüm. Şimdi orada... Siz Süleymaniye'deki evlerin yenilenme projelerini izlediniz. Evleri sonra gezdik. Yani gezdiniz. Oradaki insanların yerinden edilme tabii süreciydi. Yıkımlar Ramak'taydı. Şu anda bitti zaten. Kiracı ağırlıklı bir nüfus. İşte Doğu Güneydoğu'dan gelen, zorunlu göçle gelen bir nüfus falan. Şimdi ben sonra şunu düşündüm. Yani Kiptaş'ta oturup da eline kalemi alıp o masanın başında oturan hocalar... İşte bilim insanları acaba bu kalemle her elime aldığımda burada çizdiğim her çizikte, çentikte işte neyse bir insanın yaşamına dokunuyorum diye düşünüyorum. Çünkü orada biz bunu yani İMP deyince de kusura bak hep böyle hani İstanbul'u bir müze kent yapmaya yönelik bir tasarım şeyi gibi. İstanbul'u bu sefer tasarlayıcı, tasarım harikasına dönüştürücü ama... Toplulukları da düşünmeyen gibi. Çünkü mesela bir sulu kulenin yok edilişini yaşadık. Tarlabaşı'nın işte şu halini yaşıyoruz. Yani şimdi, bu çerçevede değil miydi? Tam birbirine benzediğini söyleyemem şu anda. Evet. Bunlar çok gerçekten çok tartışılan konular. Biz ona gentrifikasyon diyoruz. Mesela Bizans'ta var olan sulu kulenin insanların yerinden edilmesi son derece dramatik bir olay. Yani o insanların bugün artık düğün dernek yapamayız. Meyhanelerde eğlenemeyiz. Sulu kuleliler olmasa ve çiçek bulamayız yani. Sanat olarak çiçekçilik, musiki falan yani bu muhteşem yüzyıllardan beri taşıdıkları bir kültür ve bunu yaşatmak İstanbul'a çok büyük zenginlik getirir. O adamları toz ettiler oradan. Kayabaşı taraflarında yok oldular artık. Yani çok büyük bir İstanbul'un kültürüne herhalde musiki sevmeyen insanlar. Kayabaşı'nda kalmadı kimse. Hepsi geri geldi. Perişan oldular. Bu bir bakış açısı. Bugün Balat işte gibi yerler, Fener gibi yerlerde bir oranın gerçek hemşerilerinin gittiği işte göçlerle 6-7 Eylül olaylarını biliyorsunuz. Evet, yani o felaketlerle olan insan kaynağımızı kaybettiğimizi de biliyoruz. Oranın hemşerisi kalmadı zaten. Değil mi? Oranın ama gerçek hemşerisi. Ama şu anda bir nüfus var. Yani onun yerinde kalma hakkı yok onlardı. Mu? Onlardı. Bakın Süleymaniye'ye gelince şimdi oturanlar da Süleymaniye'nin hemşerisi tabii değil. Tabii değil. Ama kentler böyle değişiyor. Ama onlar hiç değil. Bak şimdi. O zaman atalım dışarı. Hayır atalım değil. Süleymaniye elimizde kalmış olan Zeyrek'le birader kültür mirası. Ben şimdi Menderes zamanında geldiğim için Vatan Millet caddelerinin ve ahşap evlerde büyüdüğüm için nasıl yıkıldığını görmüş, mahallelerin nasıl yerle bir olduğunu görmüş bir insanım. Ama orayı yeniden ayağa kaldırmak, yeniden donatmak, orası bir üniversite kampüsünün çevresidir ve bir dünya kültür mirasıdır. Orada sınırlı bir gentrifikasyonu, sınırlı bir kalitelişmeyi kabul etmek lazım. Onun için onlar da yani eski bir ahşap evi yapmak, modern bir binanı yapmanın 3-4 misli peki, pahalıdır. Bunun finansmanı çok zordur. Söyleyeceğim. O yaşlı başlı hocalar o son kalmış mahalleyi yeniden hayata geçirmek için konstruktif olarak bir gayret içindeler tabii. Ama binaları düzenlemedi. Şimdi oranın mühim olan içinde oturanlarını da yerinde etmeden bu işi yapmak değil. Oraya gelen insanlar oranın inanın bana hemşerisi değil. Çok geçici olarak geliyorlar. Orada kök salmış değiller. Sulu kuleyle karşılamamak lazım. Yani nasıl gecekondu evrim geçiriyorsa. Bugün gecekondular müthiş bir evrim geçiriyor görüyorsunuz. Yani fakir gecekondularımız geldi. İlk önce 2981 sayılı yasa çıktı. Tabii canım yani Özal'ın açtığı onu biliyoruz. Ben peki şimdi vakit akıyor bir şey soracağım. Bu bakış biraz ayrımcılık olmuyor mu? Çünkü düşünün ki orada kiracı dahi olsa. Yani biz insan hakları savunucusu açısından barınma bir hak. Onların şimdi biri geliyor sizin yaşadığınız mekana diyelim ki sizin mekanınızı da çok beğendi bir sermaye grubu. Otel yapıyor. Yani birdenbire gözünüzü açıyorsunuz. O elimizde kalmış olan Süleymaniye tabii ki ve Zeyrek. Buna karşı değiliz. Geçtiğimiz 5 yüzyılı anlatacak olan belgesel. Bu tabii belgesellerin ki. Nasıl korunacaksa öyle korunması lazım. Korunmaya kimse karşı değil. Ama bunu yani yerindeki nüfusları. Yerindeki nüfusla. Yok, onları terke zorlamadan. Onları nüfusla, içine katarak. Çünkü onunla ben da, şeyi de biliyorum. Öyle diyorsunuz mesela Süleymaniye'de ev satın alıp hakikaten evlerini onarmak isteyip onaramayanlar, şimdi de o projenin baskısı altında olanlar var. Belediyenin evlerini satmak için onlara yaptığı baskılar var. İşte şimdi, toplu dede de yaşadık bunları falan. Ya belki şey mi var? Hani siz şimdi şeye karşı çıktınız. Hani dediniz ki yukarıdan emirler geldi biz İMP olarak. Hegemonik yani şeyi. Biz, ilim ve bilim ve matematik. Yani şimdi bizim aynı şeyi sizde nüfuslara dünya, da yatmıyor musunuz dünya diyeceğim. Gelişmiş planlama metodolojisinde perspektifleri çizerek geleceğe yönelik ne geliyorsa yapabildiğimizi orada biz yaptık. Tamam. Yani, ama hayır şikayet tamam. ettiğinizi şimdi ama, yukarıdan size gelen sizinle, şikayeti siz nüfuslara yapmıyor musunuz o zaman? Sizde şu konuda bir tek aramızda yani her konuda uzlaşmış olmakla birlikte Süleymaniye konusunda Süleymaniye bitmiş bir yer zaten. Süleymaniye o kadar bitmiş ki o insanları oradan kurtarıp orayı yeniden onarmak lazım. Sonra Süleymaniye'nin peki şu anda yapılan nedir? Içeri, şu anda yapılanı onaylıyor musunuz? Üniversiteler gelir yerleşir. Orası bir üniversite kentidir. Hayır siz şimdi şu andaki projeyi onaylıyor musunuz Süleymaniye'deki? Yani binaları tamamen böyle fasad binalar, olarak bırakıp hayır, tiyatro fasad, dekoru gibi. Tiyatro dekoru gibi değil. Bütün dünyada tarihi binalara kültürel işlevler verilir. Yani kültüre orası tabii, ama hayır Süleymaniye'de yani. Böyle bir proje yok veya tarla başında hayır, bugün baktığımızda Süleymaniye, var mı? Tarla başı için konuşmuyorum. Tarla başı için aynı düşüncede değilim ama Süleymaniye'de çok o işi bilen insanlar yani o aynı malzemeyle şimdi anıt eskiden yıkıyorduk betonarme yapıp ahşap kaplıyorduk o bir dekordu ama şimdi ahşap malzemeyle yeniden aynı motifleri el işçiliğiyle beraber yapmak ve o kültürü yaşatmak çok pahalı bir peki iş, çok emekli bir iş. Bir şey söyleyeceğim izninizle. Yani o ahşabı nakışı yaşatmak için işte onu yapmak için çabalayan hocalar keşke bu işe başlamadan çıkıp o mahalleyle bir görüşelerdi. Görüşmüşlerdi. O acıları, o insanların çaresizliğini birebir keşke duysalardı sanmıyorum. O insanların sosyal sorunlarını çözmek maalesef. Şüphesiz ki kamunun görevidir. Tabii. Belediyenin görevidir, ama hocalarının belediye da görevidir. Tamamen başka şeyle meşgul olduğu için zaten Fatih Belediyesi biliyoruz. Sayın Mustafa Demir Fatih'i pazarlamak bir şeye çevirip pazarlamak. Ben sizi zor durumda bırakmıyorum. Yok ben zor durumda kalmıyorum. Ben ne inanıyorsam ona söylüyorum. Yani benim size söylediğim birincisi Sulukule'de yapılan çok büyük haksızlıktır. Hatta Sulukule'de değil Ayazma'da yapılan iki telli'de o insanların gece konularını alıp da yerine apartman onları oradan yok etmek bunlar çok büyük haksızlıktır. Bunları söylüyorum. Gece kondu mahalleleri için söylüyorum. Süleymaniye ayrı diyorsunuz. Ama Süleymaniye gerçek bir müze. Orası tek elimize kalan kültür alanı. Oraya o kadar çöküntü, o yoksul insanların sorunlarını çözmek fakat orayı da kültürümüze kazandırmak ben lazım. Ben orada mesela bir tane orası butik otel yapılmış maalesef. Şimdi. Bakın ben orayı gezdim. Bir şey şimdi şey ya böyle sultan adları verilen bir sürü otel bir şey hanım butik oteli. Evet. Şimdi orada bir tane şey var. Zamanımız da doluyor maalesef bitirmek zorundayım. Orada işte Marta eski Marta o balık otel mi Marta otel mi? Bir tane o köşede şey bilmiyorum var. Çok ben. Güzel eskiden tepede. Çok eskiden orası yani. Da otel. Yani şimdi orası yine de korunmuyor ki. Orası tamamen ticari fonksiyonlarla başka bir şeye dönüşüyor maalesef. Bir gün birlikte gezelim isterseniz olur, diyeyim. Olur ben uzun zamandır beri gezmedim. Ama çok bir tane doğru dürüst iş yapıyorlar. Yani bir mahalleyi onaracaklar. Siz ona da karşı çıkıyorsunuz. Yani yoksulluğu paylaşmak bir şey getirmez. Yani ben bakın ben de yöntem olarak bütün hayatımı gecekondu mahallelerinde geçirdim. Ama bir kültür mirasını korumak ve kurtarmak ama çok büyük bir ekonomik güç ister. Burada yalnız kültür mirası korunmuyor bakın. Bunda yani bu başka bir şey. Ama bütün nüfusu dünyada da bu böyle peki, yani. Ben maalesef bunu başka bir inşallah Süleymaniye'yi ayrı konuşalım. Bir gün evet zaman öyle zaman bazen. Maalesef doldu. Kusura bakmayın çok teşekkür ediyorum zahmet peki, ettiniz. Ben de teşekkür ederim geldiniz. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler programı kapatmak zorundayız. Ben John Friedman'dan bir alıntıyla bitireyim. Biraz da Süleymaniye'ye gönderme olacak ama. Kentin gündelik yaşamı resmi hikayede yer bulamaz diyor. Resmi hikaye sermaye birikimine yönelik yazılır. Binalara odaklananlar bir yerin ruhunun ve yaşamının fiziki çevreye değir. Orada deneyimlenmekte olan yaşama bağlı olduğunu unuturlar. Ben size tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Kentin Tuzu iyi bir hafta sonu diliyor. Eşitlikçi, yaşanabilir, özgürlükçü bir kent için Kentin Tuzu üzerinizden eksik olmasın. Kentin Tuzu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41